Ja, want nou ja, we zitten hier met... Oh. Wil je nog melk erin? Nee hoor, alleen koffie. Zit stil genoeg? Nou... Ja, het is, volgens mij is het wel goed te horen. Ja, het is wel een hoop herrie hoor, die Woody Grooves. Wat een takke herrie, zeg hé. maar ja, dus ja, nou ja... We zitten hier met Vixen, denk ja, ik, of klopt. Zo. Met, Vixen. Hoe heet het nou? Dino Delicious. Dino Delicious. Dino Delicious. Dino Delicious. Ja. En Young Yoni. Young Yoni. Ja. Ja. Echt even een beetje... Ja. Welkom, luisteraars. is het... ja, dat is wel goed. Hé, hey, maar jullie zijn Vixen. Ja, en klopt. Jullie waren al eerder op Radio Battenpoel, begrijp ik. Dat klopt. Ja, dat we kwamen elkaar op de A12 een keer tegen, toen er allemaal mensen vastgeplakt zaten. Ja, precies. En toen hebben jullie ook opgetreden. En dat was zo met heel veel yells en zo. Ja, ik weet dat jij toen naar mij toe kwam en zei, wat kan jij goed boos kijken? Oh, ja, ja. Oh, vond ik wel een leuk compliment eigenlijk. Is ook heel belangrijk om goed boos te kunnen kijken. Ja, nou ja, bij de teksten die jullie uitsloegen was het wel handig om je boosheid te laten gaan. Ja, zeker. Ja. Maar en is dat nog steeds ongeveer wat jullie doen? Of doen jullie nou wat anders? Of wie zijn jullie eigenlijk? Waar komen jullie vandaan? Wat is ja, weet ik veel. Wat is onze origin story? Nou ja, weet ik niet. Nou ja, wij zijn dus een rap duo. Ja. We zijn heel feministisch en queer. Ja. En dat komt ook heel erg terug in onze muziek. Ja. En we vinden het heel nice om een ander perspectief te laten zien in de rapmuziek. Daarmee. En we hebben ook net ons eerste EP uitgebracht. Oh, cool. Een EP. Ja. En het heet Verlegen. En het gaat helemaal over het vieren van je seksualiteit. Maar ook de spannende dingen die je daarin tegenkomt. Hoe moeilijk het soms is om je grenzen aan te geven. Ja, en het is ook echt wel een heel grote manier van vieren wie je bent eigenlijk. Ja. Dus het is een soort van vieren, maar ook wel weer alle rauwe en complexe kanten van seks en seksualiteit belichamen. Ja. Dus daar zijn we nu wel echt iets meer die kant op gegaan. Maar dat, nou, er zit bij ons altijd al wel best wel een activistische ondertoon in. Ja. En dat trekt ons ook altijd. En daarom zijn we ook graag bij protesten. Omdat het voelt alsof dat ook wel een plek is waar we de muziek ook wel voor maken. Of wat gewoon heel goed past met waar we ook vaak voor staan. Zeker met zo'n straat op protest die zo intersectioneel is. Ja. Dan past dat ook wel echt heel goed. Ja, voor zover ik het nog weet, die boodschap. Maar klopt dat vrij aardig met wat hier gebeurt inderdaad. En dan is de rap die jullie maken is wel empowering op een of andere manier. Het is wel... ik weet niet, energie toch? Het is, zeker. Ja. Ja, we willen wel altijd mensen heel erg aansteken met onze energie. Ja. We houden ervan. Ons doel is echt om mensen aan het dansen te krijgen. En we sluiten ook altijd af met een moshpit. Dus, dus dat is wel een beetje de vibe. Ja. En, en we vinden het ook heel leuk om gewoon heel sexy te zijn. Omdat je dat ook als veel moet onderdrukken als vrouw of als queer persoon. En wij willen dat helemaal ownen in onze performance. Ja. Niks te verbergen. Ja, precies. Dat is wel leuk. En alles te vieren. En wat ik nog wel leuk vind om toe te voegen is dat inderdaad ons doel is om mensen echt te laten dansen. Maar ik vind het allerleukste als we mensen aan het denken zetten met wat we zeggen. Dus dat we zeggen namelijk best wel soms best wel schurende dingen of zo. Maar dat is een soort van... Ondertussen aan het nadenken zijn over, wow, wat is dus deze tekst eigenlijk? Maar ondertussen heet het een lichaam aan het bewegen, alsof het een soort van op die manier over iemand heen komt of zo. Okay. Ja. Maar als ik mocht trainen, komen jullie uit Utrecht of zo, toch? Ja. Ja. Ja, Anna woont inmiddels in Amsterdam, maar ik woon nog in Utrecht. Oké, okay. Nog. Nou, ik ga misschien weer terug. Ja. Ja, je weet nooit. Dat is gelukkig niet zo ver weg. Dus nee, maar we spelen veel ook? Of, we hebben best wel veel shows eigenlijk. Ja, we hebben ook van de zomer best wel veel opgetreden op hele verschillende plekken. Maar bijvoorbeeld ook op Wildeburg en in Tivoli. Op Pride Den Haag stonden we. Dus dat gaat lekker dan. Ja, gaat wel goed. Dat voelt lekker. En we hebben dus nu net echt een paar weken geleden die EP gereleased. Dus dat was echt waar. Is die goed ontvangen? Ja. Ja. Ja, het was echt een groot feest. We waren er ook heel lang naartoe aan het leven natuurlijk. Oh, okay. Dus het was best wel een mijlpaal. Een release party. Ja, we hadden een grote release party georganiseerd. Oh. En waar dan? Bij Vogelvrij. Dat is in Utrecht in de buurt van de Nar en de Nijverheid. Hmm. En daar hadden we dus eigenlijk gewoon een heel feest opgezet. Maar we hadden ook Roos Bluffband als voorprogramma. En DJ Rez. We hadden dus ook echt een DJ en super veel vette artiesten erbij. Dus het was echt een hele volledige avond waar we zelf ook erg van hebben genoten eigenlijk. We hadden ook het collectief Kaleido als doorbitches. Die soort van in drag eigenlijk de rij gingen bewaken. Cool. En en gingen testen of mensen onze lyrics wel goed genoeg kenden voordat ze naar binnen konden en zo. Dus En hebben jullie al in Frankrijk opgetreden? Nou, nee. Lijkt me wel een plek voor jullie. Dat zou echt leuk zijn, Behoorlijk, de queer beweging of zo. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar die is vrij sterk daar. Ja, dat is een goeie. Lijkt me wel een vette plek. Ja. Nou, Frankrijk, als jullie ons horen, we komen graag bij jullie optreden. Of ken je iemand daar? Nou ja, maar ik zit te denken, volgens mij hebben ze vanavond een soort queer avond. Dan misschien kunnen we meteen door. Hoe heet dat ook alweer? Amsterdam Banks heet dat festival. Oh, dat klinkt leuk. En dat is een heel groot festival, dat is nu aan de gang in alle leuke plekken. In Joe's Garage, in Bokzaal, in Frankrijk dus. Yeah. En een van die avonden is een queer avond. Als je kijkt op amsterdambanks.nl, geloof ik, zoiets. Dat is een heel programma. Amsterdam Banks. Mooie website. Ik zie echt helemaal niks. Er zit zo'n dat je niet mag gluren op de telefoon. En is het vanavond? Nee, het is zaterdag, hè, vandaag. September, ik zie hier naast Frankrijk. Het is wel een heel vaag plaatje. Ja, dat is inderdaad een klein beetje vaag. Maar vanavond dus in Frankrijk. Ja, leuk. Dus als jullie nog in de stad zijn, dan zou ik er even gaan kijken. Ja, dat is wel leuk. Ja, misschien. Misschien is er zelfs een open stukje. Dat je mijn open mic... Ja, we kunnen echt niks zien. Maar goed, het is enorm... Wij moeten soundchecken. Je moet de soundchecken. Ja. Nou. Hartstikke bedankt, dankjewel. Wat leuk. Ja. Dus even, succes. Doei, geniet van de koffie. Ja, dank je. Allemaal een beetje uitloopt, vind je het oké?